לי שמינך על בן אדם אימצת לה ולא נסוג ממכה ולא נסוג ממכה והיא ידך לי שמינך על בן אדם אימצת לה לא נסוג חי ממכה ולא נסוג ממכה בחיינו ובשמך נקרא השם אלוקים את צבאות בחיינו ובשמך נקרא השם צבאות בחיינו ושמחה נקרא השם אלוקים צבאות בחיינו ושמחה נקרא השם אלוקים צבאות אדם אימצת לה ולא נ...